بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الاستسقاء لازم دي کنه دا بابونه دي د مانزه د باران د باران د پارا سوال کول د الله نه دا هم یو سنت طریقه ده. استسقاء دې ټکی ته ګوره دا د سقی نه جوړ دی. سقی معنا کوي په چا باندې اوبه څکل. د دې داسې راځي ساقا یسقی اوبه یې اوڅکلې. سقی په عربۍ کې د اوبو څکلو ته وایي او بیا اسقا یسقی په بل باندې اوبه څکول او چې بیا باب استفعال ته کې استسقا طلب د اوبو. استسقا معنا کوي طلب د اوبو چې د الله تعالی ذو الجلال نه تاسو طلب کوي او د څه کوي چې رب وچکالي راغلې ده او دا ختم کړي. په شریعت کې استسقا دې ته وایي چې وچکالي راشي بارانونه نه کیږي نو خلک د الله نه سوال وکړي د باران. طریقه یې څه ده؟ د باران سوال دا نور امامان وایي چې سنت طریقه دا ده چې دوه رکعته مونځ وکړي او په جمع وکړي. سنت طریقه دا ده چې مونځ وکړي او په جمع وکړي. دا مونځ پکې سنت طریقه ده. زمون حضرت امام صاحب وایي او نور علما وایي چې نه، د باران د پاره سوال کول سنت طریقه ده خو مونځ ولا خاص طریقه نه ده. که مونځ کوي مونځ دې وکړي، که فرض مونځ وکړي فرض ومانځه پسې سوال کوي د الله نه دعا وکړي چې الله باران وکړي هم صحیح ده. په خطبه کې امام صاحب خطبه وایي هلته دعا کوي په ممبر د پاسه قوم ته وایي چې را دعا وکړي چې الله د خیر باران وکړي. ټول صحیح مونځ پکې هم ککې وکړه، که په ممبر باندې د الله نه سوال کې هم وکړه، که د فرض مانځه پسې سوال کې هم وکړه، که داسې چې دی نو سوال کې اجتماعي کې انفرادي کې دا ټول سوال جایز دي. مدلی خیال لري او په استسقا کې چې سوال کوي نو مسلمانانو د پاره به د الله د رحمتونو او د الله د مهربانو سوال کوي چې ربه په دې اهل اسلام باندې ته خپل رحم او کرم وکړي، او د کافرو د پاره به دغه کوي په دې کې بددعایي. ځکه چې مسلمان ته پاره سوال کوي د نیکې او د هغوی د پاره بده دعا کوي نو الله په دې خوشحالیږي الله به باران وکړي. باب الاستسقاء دا باب دی د سوال د باران. دا باب دی د سوال د بارانو. و خروج النبی صلی الله علیه وسلم او وتل د پیغمبر علیه السلام فی الاستسقاء په استسقاء کې الکه چې د باران د پاره خلک وزي میدان ته یا داسې نور دغه ته عیدګاه ته نو دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ وایي بالکل جایز دي. اکابر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور ځله استسقا کړې ده، د الله تعالی نه سوال د باران کړې دی. سوال یو ځل قبل الهجرت، رسول الله لا هجرت نو کړې او دې کافر ظلمونه شروع کړو، دین ته شا شروع کړو، مسلمانانو سره زیاتی شروع کړو. رسول الله دوی ته خیرې وکړې چې خدایا وچکالی پی راولی، نو الله پی وچکالی راوسته. نو بې اندازې وچکالی وه، درته به راشي په دې ډیرانونو به ګرځېدل او دا زړې سرمنې دا به یې کتلې او دا به یې خوشتې کړې، بیا به دا ټکولې او کپو نغه هغه بیا خوړلې خولې ته به یې چولې، دا وینې زوې دا به یې راجمع کول او دا به یې خوړل. بیا دوی راغلل رسول الله ته سوال وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه سوال وکړ، الله پاک به دوی باران راوس. یو ځل استسقا رسول الله د باران نه د دغه نه هجرت نه مخکې کړی، هلته مونځ نو، الله نه سوال و بس دعا. دویم ځل استسقا چې رسول الله کړی ده نو بعد الهجرت په څلورم کال د هجرت، اکابر وایي په دې عامو عربو باندې قات راغی. چې عامو عربو باندې قات راغی نو دوی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تراله له سوال دی وک نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی نو دا غیده پر دعا وکړه الله پاک په ټول عربو باندې بد کلی راوسته او یو د دین مخکې دا خو دریم دی دویم پکې پاتې شو عربو چې قریشو کم مسلمانان چې هغوی هجرت نو کړې نو د هغوی ډېر ظلمونه ورسره کول نو دقه وخت کې ورته رسول الله خیرې وکړې وایي ربه داسې اووه کاله پې اوچ راولې لکه څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام په زمانه کې هغه دغه دې اووه اوچ کالونه راغلي وو الله پې راوستل دا هغه دویم دغه و په دې کې بیا ابو سفیان سره د خپلو ملګرو وفد راغی مدینې ته او سوال او مینتونه چې حضرت خپل سیل رحمه ته وګوره خپل رشته دارانو ته وګورئ که نور سنی دی ماشومانو دا ښځې خواران د لوګې نه مړه شو د تندې نه مړه شو نو بیا رسول الله هجرت وکړه دغه ورته دعا وکړه نو یو قبل الهجرت یو بیا چې دی هجرت نه پس چې دا قریش ناروا شروع کړه او بیا په څلورم کال له هجرت او په شپږم کال له هجرت بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه بار ووته عیدګاه ته اولته یې مونځ کړی دی نو مونځ یې یو ځل کړی دی استسخا او بیا را روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورمه پیره چې د تبوک نه واپس راغی د غزوې تبوک نه نو خطبه یې ویله یو اعرابي راغی و رسول الله ته سوال کوي روس به راشي چې حضرت هر څه ختم شو څاروي مړه شو ماشومان اوږي دي تږي دي لارو باندې تګ را تګ ختم شو وچکالی ده د الله نه سوال وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبه کې سوال وکړو د سوال سره باران وشو یو هفته دا مسلسل باران روانو نو به راته وایي نو څنګه شو باب الاستسقاء دا باب دی د دعا د بارانو د طلب د باران و خروج النبی صلی الله علیه وسلم او وتل د رسول الله بارتا فی الاستسقاء پی استسقاء کی دومره دا چې د استسقاء مونځ کوي نو د خپل محلی په جماعت کې به نه کوي هغه به بیا میدان ته وځي یو حرم کې مسله دا ده چې حرم کې بیا بار مونځي ځکه هغه ډېر مبارک ځای دی هلته په دې حرم کې کوي حدثنا بن نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خام ديزت اغوري عبد الله بن ابي بكر روايت كيد عباد بن تميمنا او عباد بن تميم پاسيگي روايت كاي عن عمه دخبل ترنا ديزت ام غوري عبد الله بن ابي بكر روایت کوي د چانه د عباد نه او عباد لګي روایت کوي د خپل ترنه په بل روایت کې د ترنه مرزي قال دا ترې وی چې خرج النبي صلی الله علیه وسلم روته پیغمبر علیه الصلاه والسلام پیغمبر علیه السلام روته او یستسقی او هغه دعا هغه طلب کو د باران سوال کو د الله نه د بارانو چې ربه په موږ باندې باران وکړه غالبا دلته مونځ شوی دی او بیا وحول رداءه او ویړو خپل صادر وحول رداءه او ویړو صادر صادر داسې په سر واچو ویچو نو بیا داسې چلو کو چې د صادر د لاندې د پاسه کو او پاسې لاندې کو او دې کې تفاول او فال نیول ربه زمونږ حالات داسې واړې لکه ما چې دا صادر څنګه واړو چې پاس لاندې شو او لاندې د پاسه شو دی دغه وکړو مطلب دا دی دا وچکالي راله راواخلي او په آبادکالۍ راته څه کې بدل کې دام تاسو ویلو پا استسقا کې صادر اړول دا سنت دی که دا سنت ندی دا نور امامان وی سنتون دا سنت دی امام صاحب چې کله خطبه وی منزوشی د مانزه پس پس چې دی خطبه وای نو بدریږي مخ په قبله صادر به واړی او د صادر نه مخ بیا مخ په قبله باندې دعا کوي. دعا به کوي کوي کوي ډیر وخت دا قوم به پیامین وای. صادر اړول په کې څه دي؟ سنت دي. زمونږ د علماو د اکابرو مذهب دا دی چې جایز دي، سنت نه دي. که یو امام صاحب منځو کې او تحویل پکې کوي صادر اړی نو جایزون دا جایز دي. ولې جایز دي؟ رسول الله کړی وو خو سنت وایې که نه؟ نه دي. ولې؟ سنت دې ته وایي چې رسول الله یو کار کړي او په طریقه د عبادت یې کړي، هغې ته سنت وایي. او دا چې رسول الله کړی دی نو په طریقه د عبادت یې نه دی کړی، په طریقه د تفاول یې کړی دی. یعنی رسول الله نیک پال نیوه چې ربه دق قسم حالت کې انقلاب راولي، لکه څنګه چې دا صادر کې ما تحویل وکړو. مدلې خیال دی صادر اړول په خطبه کې چې استسقا مونځ کوی جایز دی، خو دغه نه دی، سنت نه دی. ښه، باب دعاء النبی صلی الله علیه وسلم. دا باب دی د دعا د پیغمبر علیه السلام. سوی اجعلها، یا الله اوګرځوا دا عبا دا عذاب ستا په دې قوم باندې سینینه وچکالی، کسینی یوسف پشان دغه وچکالی د حضرت یوسف. دا د رسول الله بعد الهجرت خیری دی. هجرت وشو، دی کافرو چې دی د دې مسلمانانو سره ظلمونه کول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه سوال کوي چې یا الله په دې خلکو عذاب راوله. او عذاب پې څوکه؟ وچکالی پې راوله. او داسې وچکالی چې اووه کاله مسلسل په دې وچکالی. معلومیږي دا خبره چې کافرو دپاره خیری دا جایز دی. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. حضرت أبو هريرة وي أن النبي صلى الله عليه وسلم وي دا الله پیغمبر گوره استسقا ندا. استسقا کی یو خبر دا دی مسلمانانو دا پارا با دا خیر دعا غواړي، او دا کافر دا پارا با دا شر دعا غواړي. کان اذا رفع راسه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی کله خپل سر مبارک روچت که من الرکعت الاخره، دا غرکات اخیرینا، دا اکثر د سبی مانزه که بو د سهار مونز بو، او چې کله با دویم رکعت ندوی سر روچت که، نو قریشو د مسلمانانو سر ډیر لوی ظلمونه کول، خاص هغه مسلمانان چې هغوی خواران مکه کیو. او بیا په دې عامو مسلمانانو کې دا درې کسانه دي، دا د دوی سره بیا اندازې ظلمونو دا خواران یې تړلي وو او وهل او ټکول یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې هغه مدلی تاسو چې ورته دوی قنوت ویله چې دویم رکعت کې سبی سړی د رکوع نه روچت شي، سمع الله لمن حمیده ووایي. دې ځای کې سوی یقولو، رسول الله به وي اللهم انجی، دا تاسو مخکې ویلو، یا الله ته نجات ورکې، اخلاص یې ورکې، عیاش ابن ابی ربیعه، حضرت عیاش ابن ابی ربیعه ته. دا د مکې مکرمې ډېر عزتمند سړی و، او د ابو جهل د مور د طرف نه دا رورم و. یا الله ته نجات ورکې عیاش ابن ابی ربیعه ته، اللهم انجی، یا الله ته نجات ورکې سلمت ابن هشام، حضرت سلمه ابن هشام ته. دا د ابو جهل سکر اور دی، ښه، د ابو جهل د پلار نامه ده دغه هشام. یا الله ته نجات ورکې سلمه ابن ابی ابن هشام ته، اللهم انجی، یا الله ته نجات ورکې الولید ابن الولید، ولید ابن ولید ته د پلار او د زوی یو نامه ده. دا د حضرت خالد صاحب ورور دی، د ولید ابن مغیره دغه د زوی دی. دا هم د خلکو تړلی او ډیر ظلمونه یې ورسره کول. نو رسول الله به دا دغه کوله چې خدایا دوی ته نجات ورکې، د دوی د دې قید نه را خلاص کې. او ما قصه وشوه، اللهم انجی، یا الله ته نجات ورکې المستضعفین، هغه کمزورو عجزو ته. من المؤمنين د مؤمنانو نه یا الله چې په مکه کې کم مؤمنان دي او عجز دي او کمزوري خلک دي او دا خلک وسره ظلمونه کوي دوی ته نجات ورکي. دا دعا شوا د پاره د مؤمنانو، اوس به دعا د کافرو د پاره. اللهم اشدد یا الله تسخ کې، اللهم اشدد یا الله تسخ کې وط اتاکا خپل عذاب، وط اتاکا گرفت او خپل عذاب. وط خپل معنا ده پیمالول، چې په چاخپې کې دی په یوشي باندې غوبل کول، دلته معنا کوي عذاب. یا الله تسخ کې وط اتاکا خپل عذاب، په چا یې سخ کې علی مضر، رب په مضر قبیله. دا مضر قبیله دا لویه قبیله دا قریش هم په دې کې راځي. اللهم اجعلها یا الله ته وګرځوې دا خپل گرفت. او سوال پیدا شو، حضرت تاسو خو وایئ چې یا الله په دوی باندې سخت عذاب راولی، کم عذاب دې خوښ دی چې پیری ولی؟ نو وایي یا الله ته وګرځوې دا خپل عذاب او دا خپل گرفت سینینه، سی پې وګرځوې وچکالی سینینه، وچکالی کسینی یوسف پشان دغه وچکالی د حضرت یوسف علیه السلام دی وی. او بیا وان النبی صلی الله علیه وسلم، دا د حدیث بل ټوکړه ده، او پیغمبر علیه الصلاه والسلام قال غبوی غفار، دام د یو قبیله نامه ده غفار، دا د ابو ذر صاحب قبیله ده، ښه ابو ذر غفاری چې تاسو ته وایي، غفار غفار قبیله، غفر الله لها، الله بخشش کړی دی هغوی ته. استاد صاحب به وګورئ د نامې مثری، ښه که ښکلی نامه هم بچو ده کې خو ښکلی اثر به وي، پې که بده نامه هم پې کې خو بد اثر به وي. دغه قبیله ده غفار قبیله ورته وایي، چونکې دا د غفره نه جوړ دی، نو اثر دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعاګانې کوي. غفار غفار قبیله، مدلی چانه جوړی دا غفار، د غفرانه، غفر الله لها، الله بخنه کړی ده دوی ته. د غفار قبیلې سره یو خوا ته بله قبیله ده اسلم ورته وی، اسلم د سلم نه جوړ دی، سلم صلح ته وی، وی و اسلم او اسلم قبیله چې ده سالمها الله، الله دا روغ جوړ ساتلې ده، الله وسره صلح کړې ده، الله روغ جوړ ساتلی دی دوی. قال ابن زناد، دا ابن ابي زناد وی عن ابيه، چې هغه ابو زناد دی، هذا كله رسول الله به چې دا دعاګانې کولې په سحر په دغه کې د آخر رکعت کې، نو دا په کم منځ کې فی الصبح په سبی کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله نا کله قنوت نازله هغه د سحر منځ کې ویله. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الزهاق عن مزروق عن عبد الله خا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الزهاق عن مزروق قال ما وی پدغه کی دا ټکی یاد کین، نو بیا به د دې حدیث د ترجمه الباب سره دغه ها چې په استسقاء کې چې دی د مسلمانانو د پاره د صد وای د رحمت، او کافرو د پاره سوی د عذابونو دغه خا. مسروق دی وی کنا عند عبد الله، وی منگا سره د خپل استاد عبد الله بن مسعود ناستو، مجلس د علم لګیدل دی، عبد الله بن مسعود صاحب ناست دی، لوی شان والا صحابی دی، شاگردان هم دی. فقال ندوی ان النبی صلی الله علیه وسلم، یقینا د الله پیغمبر، لما را من الناس، کله چې هغه ولیده د خلکو نه، وی مراد د خلکو نه قریش دی، کله چې رسول الله ولیده د خلکو د قریشو نه، سی ولیدله ادبارا په شا کېدل، چې هغوی دین ته مخ نه راګرځو، د دین نه په شا کېدل. کله چې ولیده رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو نه د قریشو نه ادبارا پشا کېدله، چې هغوی دین ته شاکوله، ایمان نه راوړو. فقال ان رسول الله وی اللهم یا الله سبعا یا الله پدی باندې راولی اوکاله یا الله راولی پدی باندې اوکاله کا سبع یوسف پشان دغه اوکالو د حضرت یوسف لکه د یوسف علیه السلام زمانه کې چې اوکاله راغلیو. فاخذتهم سنتون اون یو دوی لقات اوچکاله الله پی اوچکالی راوسته. فاخذتهم سنتون اون یو اغوی لاوچکاله نو دسی اوچکالی راله چې حست کل شیئن چې هغه بیخکندی وکړه د ار یو سیز د ار یو سیز بیخ و بنیاد ختم شو. په حی سره حسه ی حسو یو شی د ویخه راستل د ویخه ختمول ساروی مړه شو فصلونه ختم شو ونې وچې شوې. حست کل شیئن چې بیخکندی وکړه د وچکالې کل شیئن د هر یو سیز ار سیز ختم شو غلی ورس حتی تر دې پورې په ډیرانونو به ګرځېدل او دا زړې سرمنې به دغه کولې راغونډولې او هغه به ټکولې او بیا به هغه خوړلې د اوبو سره. حتی تر دې پورې اکلو الجلود چې هغوی خوړلې سرمنې والمیتت مردار والجیف او بیسا. جیف جمع د جیفتون د دې هم مردارې ته وایي خو چونکه دا دوه رال المیت هم مردارې ته وایي جیف هم مردارې ته وایي. د دې وجې نه د جیف معنی کوي هغه جوسه چې د هغې نه سا وتلي دا بیسا شی نه. او دومره دا دغه د بلډ پیشر او دا هر څه داسې ختم شوي وو چې د لوږې او د تندې نه به داسې پاس به وکتل که نه پاس د اسمان به ورته لوږې دغه کېده ښکارېده. ښه وینظر احدهم کتل به یو د دوی الی السماء اسمان طرف ته فیرد دخانه نو ده به لیدل لوږې اسمان کې به لوږې نو خو چونکې هغه کمزورې او چې سړی کمزوری شي نظر هم کمزوری شي نو فیرد دخانه لیده به یې لوږې او دا ولې من الجوع د لوږې نه دا چې پې رالل. فاتاه ابو سفیان نو راغې رسول الله ته ابو سفیان دا ورته راغې. فقال نو ورته ویې سوال کوي یا محمدو صلی الله علیه وسلم ای محمده انک تأمرو بطاعت الله ته خو څه معمولي هستی نه ته خو امر کې په عبادت د الله خلکو ته امر کې د الله د اطاعت و بصلة الرحم او په صله رحمي او په پاللو د رشتېیو نو چې په پاللو د رشتې کې نه دا قریش ستا دغه نه دي رشته دار نه دي دا د خپل او خپلوان نه دي. و ان قومک یقینا ستا قوم چې دی قد هلکو هغه د لوږې او د تندې نه هلاک شو نو هلکه څه کول پکار دي چې هلاک شو. فادع الله لهم ته دعا وغواړه د هغوی دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین د دا نه وایي چې نه وایي ښه بچه دعا یې وکړه ابو سفیان لا خپل ځای ته تلې نو چې بیا په مکه کې داسې بارانونه شوي وو چې خلک وتاریان وو. فادع الله لهم دعا وغواړه د هغوی دپاره. اوس قال الله عز وجل الله تعالی وی عبدالله بن مسعود صاحب راغ دی چې فارتقب یوم تأت السماء بدخان مبین. الله په سورې دخان کې وی چې دا کافران که ایمان نه راوړي که نه نه دی راوړي انتظار وکړه د هغې ورځې چې رابه ولی اسمان لوږې ښکاره هلکه یو داسې ورځ به راشي چې په دې اسمان کې به لوږې وي لوږې په اسمان کې به لوږې راشي. څه مطلب عام مفسرین د دې بیل مطلب وایي او عبدالله بن مسعود صاحب یې بیل مطلب وایي. عام مفسرین دا وایي مشکات کې تاسو ویلی دي بخاری کې به هم راشي د قیامت په نښو کې یو دا نښه ده چې په دې اسمان کې به لوږې راشي. ان بین السماء والارض یو لوږې د مسلمان د پاره وداسي لکه زوکام مس اسه خرش پرش پکې پکې، او دا کافرانو باندې وداسي چې بالکل بے هوش وي. نو انتظار وکا د هغه ورځې چې راتلل بو کې اسمان په لوګي ښکارا سره، یعنی دا هغه لوګي دی چې کوم د قیامت د نخونه یو نخه ده. مدلی خیال دی، لیکن عبدالله ابن مسعود صاحب د دې دا معنی نه کوي، نه هغه بیل لوګي دی، دا قرآن مجید کې چې کوم لوګي دی دا دغه لوګي دی چې د اسمان کې لوګي نو خو د لوګي او د تندو نه به قریشو ته دغه ښکاره کېده لوګي. نو رښتیا وایه، دا لوګي تیر شوی دی کله پاتې دی؟ د عبدالله ابن مسعود صاحب په تفسیر باندې لوګي دغه شوی دی که نه؟ تیر شوی دی. دا یو شو. بیا رستو بیان کوي انکم عائدون، ټیک ده موږ به دنه عذاب لري کو، خو که مې دنه عذاب لري که نو تاسو به دوباره بیا واپس کیږئ دی خپل دغه ته کفر ته. بیا وایي یوم نبطش البطشت الکبرا، په هغه ورځ چې موږ اونیسو دا خلک په نیولو غټ سره، په هغه وخت کې چې موږ اونیسو دا خلک البطشت الکبرا په هغه گرفت او په هغه نیولو غټ سره، په مضبوطو نیولو سره. د دې نه څه مراد دی؟ وایي د دې نه عام مفسرین وایي چې د قیامت نیول دي، ښه چې دا ملیکې راشي او دا بدماشان رونیسي، دا نمرود او دا فرعون او دا ابو جهل او داسې ور وی غورځوي د جهنم ته. ښه، یوم نبطش البطشت الکبرا، په هغه ورځ چې موږ اونیسو دوی په هغه نیولو غټو سره. لیکن عبدالله ابن مسعود صاحب د دې بل شان تفسیر کوي، هغه وایي مراد د دې نیولو نه د مکې بدماشانو نیول دي چې الله په بدر کې دوی دغه کړل، اونیول وینیول، او څه تقریبا اویا کسان دا غټ غټ بدماشان د معمولی معمولی صحابو نه دغه شو قتل شو، او دا ځنې اویا پکې داسې و چا گرفتار شو. مدلی خیال لري. نو بادشت الکبرا څه دی؟ عبدالله ابن مسعود صاحب وایي چې دغه دی د بدر واقع ده. نو دا شوی ده که کیږي به شوی ده که نه؟ بدر خو پخوا تیر شوی دی. نو اوس دی عبدالله صاحب وایي فالبطشتو، دغه نیول چې هغه کوم غټ نیول دي، نو هغه څه دی؟ یوم بدر. هغه څه دی؟ هغه ورځه د بدر ده. او فقط مزت دخانو والبطشا، وایي تیر شوی دی لوګي او گرفت. عام مفسرین وایي لوګي لا نه دی راغلی، هغه نیول د دوی لا نه دی راغلی، نیول به هغه کې. فسوف یکون لزاما، زر دی چې د عذاب به د دوی پورې لازم شي. نو د عذاب به د دوی پورې لازم شي کله؟ قیامت کې. عام مفسرین وایي، لیکن دغه وایي عبدالله ابن عباس صاحب چې مراد د عذاب نو ماغه عذاب دی چې په هغه کې ورواچول په هغه کوی کې د بدر، او بس تر د قیامته قیامته پورې وي. نو لزام هم څه دی؟ تیر شوی دی. د عبدالله صاحب وایي لوګی هم تیر شوی دی، بطشت الکبرا هم تیر شوی دی، او لزام هم تیر شوی دی. ښه، درې شو. و آیت الروم، او بل هغه آیت د روم دا هم تیر شوی دی. غلبت الروم فی ادنی الارض، او څنګه دی؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الله تعالی وایي دا روم خو نن ووالی شو، فارس حکومت وو، فارس د ایران حکومت وو، دوی روم وو. نو الله قرآن مجید کې وایي چې داسې وخت به راشي چې دا روم به بیا پاسي او دا فارس به ووایي، او به وایي. عبدالله ابن مسعود صاحب وایي، دا خو ټول مفسرین وایي چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه، د هجرت نه پس دې طرف ته مسلمانانو کافر په بدر کې وول، او دلته خبر راغی چې روم ولګېد، هغې وو فارس حکومت یې وو، دا هم تیر شوي دي. ښه، باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قهتوا، دا بل سرنامه گدی ادا که دا جمعه روز دا امام سیب خطبه وی او تا پکی را پاسی او درگی ورطوی حضرت خطیب سیب دیر زیاد او چکالی دا او لگا دعا خوکا دا طریقه جایز دا که دا طریقه جایز نده نو تاسو تا باوی جایز دا بابو سوال الناس دا باب دی دا سوال دا خلکو چه خلق را پاسی قوم را پاسی او سوالو کی دا چان سوالو کی الاماما وی کنا دا خپل امام نسوالو کی دا سشی سوال تیو کی الاستسقاء دا طلب دا بارانا چه حضرت دا باران دا پار سوالو کا دا کلا ازا قهیتو کلا چه پاقی بانده قاترش یا ازا قهیتو دا سی وی ام سیده قهتو یا قهیتو چه پاقی قاترشی او امام نسوال کی دام یو سنت طریقه دا بلکل جایز دی حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه قال سمعت حضرت عبد الله بن دينار ديد عبد ده روايه دي ويد عبد الله بن دينار چ سمعت ابن عمر ما هو اورد ال عبد الله بن عمرنا يتمثل شغبوي بشعر ابي طالب شعر د ابو طالب حضرت ابو طالب د رسول الله ډیر محترم تر دی ډیر لوی خدمت د رسول الله اسلام کړی دی هغه د رسول الله په باره کې یو شعر ویلو ډیر لوی قصیده ده دی ته هغه یو بیت دلته ذکر کوي یو بیت اصل کې دا چې د عبدالمطلب سه په زمانه کې قات راغلی و چې دا کیسه ووایې نو بیا به لږ اسانه شي دا بول عبدالمطلب سه په زمانه کې قات راغلی و رسول الله وړوکی و چې وړوکی و نو دوی بار لاړل ووتل سوال کوي د الله نه د باران رسول الله هم ورسره لاړ نو عبدالمطلب وایي یا الله که نور نه یي دې ماشوم ته وګوره چې دا ښکلی مخې دی او د دې ښکلې مخ په ماشوم په برکت باندې رب په مونږ باران وکړي دا ټکې عبدالمطلب ووی مدري رسول الله وړوکی و خیال هم دی یا الله د دې ماشوم د دې ښکلې مخ په برکت باندې ته په مونږ باران وکړي وایي لا واپس نو تلی چې دوی بیا له همده خوشته شو نو چې دا حالت ولیده ابو طالب نو هغه یو شعر ووی قصیده ویله په قصیده کې یو بیت دا دی په دې پوه شوې ما وی دا قصیده یا دا شعر چې ابو طالب ویلی دی دی کوم باره کې ویلی و د استسقا باره کې خیال لري نو دې سره به جوړ شي و ابیض یستسقى الغمام بوجهه و ابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل دا د رسول الله باره کې دې قصیده وایي یو پکې دا بیت دی و ابیزو اصل کې دی وهو ابیزو و ابیزو او دا رسول الله دا اوس ماشوم دې باره کې وایي دا تک سپین دی و ابیزو او دې تک سپین دی یستسقى الغمام طلب کولی شي د بارانو د رویزی نه چې رویزی په مونږ باران رو وروه یستسقى الغمام طلب کولی شي د بارانو د رویزی نه او بی وجهه په دا ښکلې مخ د ده عبدالمطلب وی که نه یره به که نور سنی دا ښکلې ښایسته ماشوم ده د دې ښکلې مخ په برکت باندې په مونږ باندې دغه وکړي باران و ابیزو او دې تک سپین دی یستسقى الغمام چې طلب کولی شي د بارانو د رویزی نه بوجهه په دا ښکلې ښایسته مخ د ده او څه دی سمال الیتامه سمال دغه ته ویې خوړونکې سمال الیتامه دی ډوډۍ خوړونکي دی په یتیمانانو، خو چې چرته یتیمانان وي که نه بس په هغې باندې دی خوراک کوي. سمال الیتامې خوړونکي دی په یتیمانانو، او عصمت للارامل، او دا حفاظت دی د کونډو رنډو. ارامل هغه ښځو ته وایي چې هغه کونډې وي بې خاوند دی، و عصمت عصمت دی ساتونکی دی للارامل د کونډو، خو چې چرته کونډې رنډې وي هغه به دی حفاظت کوي او دی بیا ساتنه کوي. سمال الیتاما خوړونکی دی په یتیمانانو، عصمت ساتونکی دی للارامل د کونډو. دا شعر بدوي: وقال عمر بن حمزه حدثنا سالم عن ابيه وربما ذكرته. عبد الله بن عمر وي وربما ذكرته، ډیر کراته به ما ذکر کو قول الشاعر. دا بیا رستو کیسه ده، مدلی رستو بیا به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله و ته نبوت هم ورکو، هجرت هم وکو، نو بیا به چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باران سوال کو، سوال به لا نو کړی چې دلته به ناوې را شروع شوي او دا بارانونه به را شروع شو. نو عبدالله صاحب وایي ما ته به د ابوطالب دا شعر را یاد شو، نو ما به دا وي: وربما ذکرتو قول الشاعر، او ډیر کراتې به ما ته را یاد شو دا قول د شاعر. وانا انظر الی وجه النبی صلی الله علیه وسلم، او ما به کتل مبارک مخ د رسول الله ته. یستسقا چې یا یستسقی چې هغه به طلب د باران کو. فما ینزل یستسقی چې رسول الله به طلب د باران کو، یا یستسقا په داسې حال کې چې طلب د باران به کېده، مسلمانان به د الله نه سوال کو. نو فما ینزلو رسول الله به لا راکوز شوی نو د منبر نه، چې حتی یجیش کل میزاب، چې په جوش کې برال له هر ناوه. اره ناوه خیال د نه مده وی کله به چې رسول الله کله به منبر ته وخته او سوال به کو کو، نو لا راکوز شوی به نو چې دلته به دی ناوړ د هغه د غرزار شروع کو. نو ما ته به دا شعر را یاد شو چې ابوطالب صاحب داسې وی. هغه کم شعر هغه دا: و ابیض یستسقی الغمام بوجهه سمال الیتاما عصمت للارامل وهو قول ابی طالب. دا شعر چه دی؟ دا قول د چا دی؟ د ابو طالب دی. حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عبد الله بن مسنا عن سمامه بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك. مدلی بسته دلک سخت دازه. Like Jen.